کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. منتوارین چه حافظ اهل الله ملا زهی که باوتی وشین آواز و توارا می مجلسی عجب زیبدار و دولدار کو. ای لحظه تا نعتی توسط گروه سرود حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه از جامعۃ الحرمین شریفین چابهار شما خدمت اجرابی با تلیعی نبی جانم نبی جانم نبی جان جان جانانم به نام سرور عالم فدا سازم تن و جانم به مدح و ذکر احوالش همیشه انگبین کامم. سروده حضرت مولانا عبدالرحمن حافظه الله در مدح و نعت سید المرسلین حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم همینک شما خدمت توسط گروه سرود اجرابی استدابی چه گروه سرود ضمن استقرار در جایگاه به اجرای سرود بپردازم. استقبال بکنه با عنایت درودی بر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم.